साथ है हैरानगी की बात है, रवानगी कहाँ की है कहो ना। मुड़ने लगे हैं रास्ते, जुड़ने लगे हैं रास्ते, देखो हमारे वास्ते चलो ना। भवरे देखो हम दीवानों को मस्ती में मस्ता मिलते हैं पानी के धारे, नाजुक दिलों को मस्ती में मस्तानों अपनी ही धुन में चले हैं, चले हैं। दुनिया से क्या लेना है, क्या लेना है बावरे। देखो हम दीवानों को मस्ती में मस्तानों को।